موسیٰ علیہ السلام تا پس محلت نورک کافر تا بیاون دول ما دی فکے وکان نکیر پس سرنگیو انکار دما پا دی باندے یا پس سرنگیو عذاب دما دما عذاب سرنگیو دما انکار کل پا دی باندے سرنگیو فکائی من قریتین پس دیر دکلو علاونا احلتنا حلا کریم گرا کلو علا اودی مشرکان پس دا کلی دازدار شیدی علا روشا پجتنو خلواندے و دیر معطولتین او دیر کیان شاک راتلی و قصر مشید او دیر مائی چنگا چیا اگر دوشانی خالی پرتی دیا افلم یسیرو اے پس نگر دیئے پس مگر کی پس کشید پارا دے گونا چاہ کلو کی پڑی واندی یا وہ گونا چواہوری پڑی واندی فا این حق زیقنن قصہ دادا لا تعمل ابسوارو چنی رندی سرگی لیکن راند دیدنا واسی صدور چپ سنو کی دیا مطلب دا دی زڑپ سرگ باندی راند دیا آگا ضرور باندھ راندھ ہی چکم سنو کی دیا مطلب دا دے کہ عقل مشتوے عقل بکی مشتوے ولیکن تامل قلوب اللتی لیکن راندھ بھی رنا غزی سی صدور چکم سنو کی دیا ویستاجلونک بالعذاب او تلوار کئی دی تانا پا عذاب باندھے او ہرگز مخالفت مکہ اللہ دا وعدی اخبری او یقیناً یو رب عند ربك استاذر وصرد كال في سنتين فشان تذكر كالو من مالا رسم التعوثون تشمار يتاسو وكأي من قرية او سورة معارج بورا سورة معارج التوي خمسين الف سنة سورة اويا تارج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة في جبرستي أو روح أو جبريل أمين إليه في الله تا في يوم فاورزكي في مقدار داي فانزو زرقالا أو دلتوي زرقالا زرقالا دا زرقالا ورزا او دلت ویا سورہ معارج کے چن پنجوز رکال رزا سورہ رزا پنجوز رکال رزا نو اس دا زر کال دا او پنجوز رکال دا زر کال چا باندھ بداور پنجو رکالیا چا باندھ بداور دا پانداز نیمی رضیا پانداز نیمی رضی باندھ بھائی ددی دا کی مثال دے لکور کی خوشحالی ر ناگئی بس منگ فلن پتی رس پوانشو ہنور روح سفری ہو منگ پتی رس باندھے پوانشو او چا باندې چې غمی نو چې څومره پې غم اوږد دی نو څومره پې رض اوږده ده نو که غم پې معمولي غوندې دی نو رض پې معمولي غوندې اوږده ده نو که غم پې ډېر زیات دی نو رض کې د کال عمره لګي نو دک شانی چې کوم لوی مجرمان دي سری فرس مجرمان دي نه هغوی دپاره ده رض پنځوس زره کاله ده نو چا دپاره زر کاله ده نو مومند پار شنو دنی میرا دمرا دا دکا مومند دا غرمی دم جنت کی کئی دا غرمی دم با مومند اب جنت کی کئی وکائی من کرے تین او دیر دو کلوالا اونا ام دے صلاح مولد نور کرے کلوالا او تاو دے ظالمان جاو دول ما دے اثر او دما تدی واپس کی دل اے خلقو او آئے خلقو ان نمایتینا آنا لکم دتا سو پارا یر در کون کے مخکارا بسا کسان چی مانے روڑے یا ملنے کری لی کفارا دے بخنا او رزق خیستا رزق بہتر آو کسان کی کوشش کئی پایا تنگا کہ مہاجرین خدا سے حال کی کیا جزا گڑوں کی لی منگالا چکنی من دے راو لی سول آئے کدر کسان اصحاب الجحیم جہنم یعنی وما ارسلنا من قبل کم رسول آیت گران دے وما ارسلنا او نگر آلے گلی منگا من قبل کم اخستان من رسول اسی او رسول ولا نبی او نبی پیغمبر الا اذا تمنا مگر ار کلے چی بیان کرے دے لستنی کری بیان کرے دے القا شیطانو نگردولی دی شیطان شبہات خلق لا فی امنیتی فمیند بیان ددکے دلستو ددکی دل بیان ددکے فینسخ اللہ فس لربکل اللہ رسول کے شیطانو جی غرور با شیطان جا مضبوط بکل اللہ آیات آیات نخفل نظم توئی وہی جا اللہ پیغمبر لگیاو بیانی کو لگیا دے سورہ نجم وئی نکل چی دا لات منا سوزن ذات بیان تو رسید نوے تلک العرانی کل اولا و این شفاعت اہن لطرت جا نفر جوڑی کافر آدم ورسر متضیب شولا او سجدیل دا اللہ پیغمبر ملاونا غیم لالل نو وید اللہ دا پیغمبر پر زبان ماندی شیطان دا جاری کرلا چی دا لوی غریشی نولی کن نو دای دا شفاعت امید کی دیشی دای با شفاعت کئی او قبلی دیوان نو بز مشرکان ویدی چی دمون خبر امان اللہ خدا تفسیر خفنناک نرے دا تفسیر خفنناک نرے اولی خفنناک نرے نو دا در رستوان اگر دا چی وحی اگر غیر محفوظ سوا وحی سوا غیر محفوظ سوا دا پیغمبر پر جب باندے شیطان لدا تسلس تجاغ الفاظ جاری کیا مجا ہوا ہے غیر محفوظ کر دے گا تو پورا اللہ کا ذات دے شیطانان اغا اللہ خپل کتاب نہ لری ساتلی دی لری ساتلی دی اغای لدا تسلط نہ دے حاصل خودو پورا خپل مانا وورا چکوا مانا زکون الا اذا تمنا مگر ار کلے چی بیان کرے لستلی کری بیان کرے القا شیطانو نوردولی دی شیطان شبات خلق لفی امنیتی فمیند قراءت دکی دل استود دکی دل بیان دکی چویلا بیان کی کئی نو دے گر شفاعت نمانی دے خیرات نمانی دے داش نمانی آغا نمانی فینسخ اللہ پس لربکل اللہ ماغ شبات چی غردول با شیطان خلق اللہ یعنی چی بیان با پیغمبر کو ماغ شبات با دزنون اخفل الرسول لکا وی بے دی قرآن منی کرامت نمانی عذاب قبر نمانی انبیاء علیہ السلام داغی جندن نمانی یہ کتاب بیان ہوا ہو رہی دی مطالبت ہو لگی دا چدا سی دزد او دینا دے ترازو نیوی دا دزد او دینا دے ترازو نیوی موف الحمدللہ میشد پارا اصلاح دا خلق کڑی دا اسلام دا خلق کڑی او دا غیب یو یو عمل اصلاح چیشی مضافت لیکن مجھے دن کتاب لکلے موقف اشاعت ناغا دا خلق دا اصلاح دا پارا چی خلق مقتدین چی لجائی چی دا دوبندیان ندیا نراشر مجھے کم مسائل کو بل پکی یو کتاب مجھے سیوا دا فتاو دا علماء دوبندونا نو تاس اگوری چی دی رشتیا ویو کنون رشتیا ویو مونگا دو بندیانیو زکر آغای فتاو کی چکم مسائل لیا او پاغی باندی دی موجودو بیرکیانو او یا سمردی زمون سر دی جگر و مناظری لیا نو تاس اگوری چی اگر دو مسائل اگر پا دی فتاو دا علماء دو بندی کی دیو کنی نو موقف اشاعت توحید و سنہ اور علماء دیوبند نو پورا بیان لے پائی کی در شانی دا تراوی سنگ دی خلقو زر زر بے کولے یا زر زر بے کولے نو ہمیشہ منگا داری در شانی بیا بیا بھوی چی ہے دفرے بندگانو دی تراوی کوئی او پکلارے کوئی او کوشش ہو گئی کہ ختم پہ یو کم دیر سم مان دیو پہ یا اشتر یا دیر سم مان یو کم دیر سم مان دیو پہ نجوڑی اگدی امشوی پکلار امشوی نمو خود خلق دا ہر عمل اطلاع کری رہا درشانی دی تراوی جانا ایک یو فسادا دے جوڑی زرزری کئی زرزری کئی ندے کوئی جو نا اپنی یا یو کسیز جمہوری تلاوت کن جمہوری تلاوت کنوئی جمہوری تلاوت دی لوئی جنہ تو کوئی جو نا پی مستدیان کنی او در جانی دویم چکالا تو کم اشکو باندی دا غی ختم آن جوڑی دا رناغانی سیوا اگر باڑیو کا غزون از واندول سیوا او دغه جن خلقونه چنده غوښتل چل را کوي سبانه بلش پیل ختم دي تراکا او تراکا نه جوړ دي خلقونه په زور غوښتل دا جدا دا شي او دا جنی بیا ته او تراو باندې وجرت ورکول قاری او حافظ ته دا جدا نو مولانا عبدالحق صاحب کا تیر کر بدلتی شورا ہوا خیات خیاتی شورا ہوا التا سخل بھی چج علاقی نراغل نائل چچیان جماعت وقت نالتا شورا ہوا نائل کی دا قیصلا اوشوا او دای جاندہ میں ورکوئے جو بدی مانی کتاب نکلش نائل اولا جیگل او پائی مانی کتاب نکل او دلتا رنگ و عالم اس میں من رہو سے مولانا حمید اللہ ناغول پیر متحرک لے انہوں راتلو سرے درس ہم شروع کرے زنانا ہوتا ہو دکانی ہوتا نہیں جوڑے آئے کہ کتب خانی انتظان ہم شروع کرے انشاءاللہ را سکتا دول دیوی دا طول با انشاءاللہ حالتا ملے گی کاغات دفنون کتابوں نے دی درسی او کاغات آزمون کتابوں نے دی یا تنور کتابوں نے دی در تسلک بغاڑ باندی دغه کړي چې سبحانه دا وی استفاده کړی دا او مطلب دا خوشاله دی وي اره ولا دی او درې سره نو څو بیاونه کوي نو دا سړي دا د خپل فضل دی مطلب دا شیطان او شبهات د خلق لرونو ته اچول نو تو ګور اره شبهات الله لرز لول کوي نو پیغمبر به بیان کو نا شبهات به خپل د خلق لرونو لرز شول ثم يحكم الله آياته ابيا مضبوط بدل الله آياتنا فل دلائل فل قرون لا غيكيا او دا كم مكي تفسير جوش ان دا درسنا دي دا سينا دي تو قرى سورة نجم سورة نجم قرى ملسم سورة دي بلکه ملسم آيات دي افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى شكال دي ياسين تويل الله پیغمبر راغي نبس شيطان بخلبان في الفاظ روان كلل اجاري كلل تلك العران يقولولا وإن شفاعتهن لترتجا دي دا شفاعت نيت كي ديشي دا وچت وچت برشي نيولي دي دا لات دا مناة الثالثة الأخرى دای شبات داریو میں کیویشیا مجھوڑ بس مشرکان دیر پوشا لیشی حالا اللہ پیغمبر سر سجدی للاڑل خدا تفسیر دا سینا دے سن دا سینا دے زو برا اللہ شیطانان لری ساتلی دی داوری دن دا قرآن نا سورہ شوارا حضورا شپگشتم سورت دے سورہ شعراء آیت بورت و سوا لسم وما تنزلت به شياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. او نداوه دي قرآن كريم لشيطانان وما ينبغي لهم او نمناسب لي غيتا رال القرآن قرآن كريم غند فات او دا شیطانان غندی پلیت مناسبتی مشتره وما ينبغي لهم او نمناسبی ایتا رالن دا قرآن کریم وما يستطيعون او نطاقت لری انهم یقینن دا یعنی سمعی داوری دود دی قرآن کریم نلما دولون خامخا ان پڑڑا کریشنی دیا و افلان کے معذولت نلما دولون خامخا پڑڑا کریشنی اغیر دیدہ اریدو طاقت ملریہ دا شانی شبورا چی شیطانان اغیدہ نشرالے دا اللہ پیغمبر ان کم خبر نشکولے لیکن دا اللہ پیغمبر دی کم خبر نظام نو کی سورہ حق قوتورا آیت بورا سلور سلویہ ولو تقول علينا بعض الأقاويل تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو كما هو يسلك دي آيات دي زمختنا وجورا سلوحتم آياتنا وجورا اللہ انہو لقول رسول کریم یقیناً دا قرآن کریم خام خاوینا دا فرشتی بد مندیا وما ہوا بقول شاعر او نظارنا دا شاعر قلی لما تؤمنون لکن ایمان قراری ولا بقول کاہن او نوینا دا ترویتیا قلی لما تذکرون لکن دفن خوالی تنزیل من رب العالمین نازلی دلد دید طرفت پارید مخلوقات نایی ولو تقول علینا او کچھ رجول کی دا پیغمبر کنگوانی بازل قاویل باز خبری لأخذنا منہ بالیمین نخامخا و بنشنون دلیف مضبوطی آسارا ثم لقطعنا منہ الوطین یا خامخا پریب کنگرنا نریہ کنگرنا شارت بطن پریب فما منکن من احد عنہ حاجزین بس میں بیستا سنیو تن ددن حاجی دین پر دچی دن کیا مانا چی دے دمین پچ کیا سوک بنی چی دمین پچ کی نا دا کچر دا اللہ دا پیغمبر پر زبان باندی روان شیر نا اللہ بولا دک سزا ورکڑی وائے او زلگو رہے سورہ بنی اسرائیل گو رہا نبیاری بسی سورہ الحجر بورا سورہ بنی اسرائیل بورا اللہ ویا قل این اجتماعت الانس والجن علا یاتو بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. آیت بورا سلور ویا نا او سیگلے آیت بورا سلور ویا آگ آیت بورا دا ہو بورا آگا با کیا ہو بورا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا ولولا ان ثبتناک او کجرینی نوے دا خبرا چی مضبوط کرے منگت پتا کی فرق کری بھی تو میلان دے کرے کشے ان کلیلا سشے لگ لگ ان میلان دے کرے نو ایزان پتا ہو کہ خام خاص سب کو لے گئے مجھے تا تا دوچن عذاب دنیا ہوا ضعف المماتی دوچن عذاب دو مرگ جا بنمون دے تا لکر اس پلغان دے پارا رہنا پر مجھوانی نصیر آسو زندہ دیا. او اللہ وئی کہ انسانان دے او تو پیریان دیا قرآن کریم مقابل نشی کو لے دو سورہ الحجر اللہ وی انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون انا مجتیو نحن نزلنا الذكرى منگا لے گلے قرآن کریم وانا مجتیو له لحافظون خام کا حفاظت کو تفسیر کے رے اگا مفید نہ رے یا اوسئی نہ رے واللہ اللہ علیم حکیم وہ دے و حکمت والا دے لی اجعل ما یلقی الشیطان دیر پار کیوں کر رہی اللہ آگا سوچ گردولی شیطان آگا شبہات آگا اعتراض میں کی گردولی شیطان فتنتا للذین سبب دیاد گمراہ کی دور پار دار کسانی کی کرنو دائی کی مرض دے والقاسیتی قلوبهم اور پار دو سخنون والاو او یقیناً ظالمان خام خواب خلاف لرکیر حقنا ولی آلمان لگینا او دیر پار جی کوشی آگا سانتی ورکر شہر اور تعلیم سے یقیناً دا قرآن کریم دے حق جو طرف در افستانا پسکیمان رہوی ای پریوان دے فستوخ دی تلہو فستی آجی دیو کی دی ترون ریا فستی آجی وشی دی ترون ریا او یقیناً اللہ ہدایت کون جدا آگا کسان پچیمان روئے طرف دلاری نہیں دیتا او ہمیشہ بھی آگا کسان جو کفر کرے پشک من ہو جدی قرآن کریم نے تردی پوری کی راشی گئی تا قیامت ناسا پا یا راشی گئی تازاب درد شانڈی حتیم مانا شانڈا نرز شانڈا دا مانا دا خیر نا بلکل شانڈا دا نتاز حتیم مانا او پی جنگ حتیم او آخر یو مطلب دے الملک یوم ایدل للہ وانا جوزن حتیم او دا شان آخر الملک یوم ایدل للہ بادشاہی اختیار پدر رب مائد اللہ بیا فی صلب کئی اللہ پر میند دے کی پسا کسان چی مائے روڑے یا ملے کری دی نیک جنت نو دنیمہ چنی کی بھائی آو کسان چی گفرے کرے رے ان اس بات دروی کرے رے بے آیا چنا مجھے روز منگا تا یا تنو منگا تا پس در کسان دے پارا رے بے آزا اس بکون کے آو کسان حاجنی چی حجرت اوک پرار را اللہ کی بیا ہوا جلے شل او ماتو یا مرشل پخفل مرد باندیا لیردقنہم اللہ مخام خواہ رزق بور کی اللہ دیتا رزق خیستا او یقینن اللہ خام خواہ دے دے بہتر دور کون کوا لیدخلنہم خام خواہ داخلی با اللہ دے مدخلن زید داخلی دوتای ارزونہو چکو خیب دے یاگا او یقیناً لا خام خاپو دے و صبرناک دے ذالک دا حکم دے و من عاقبا آغا سوچی بدلے و آغا ستیرہ بے مثلی ما پشانت دا آغا ہو قبضی چی تکی و قریشو دتا پائے واندی تم مبودی آلیہ ابیاد یادتے و قریش پدواندی لیان سرنہ اللہ نخام خا انداد بکی اللہ دتا اللہ بدد انداد کئی ان اللہ یقین اللہ لعفو غفور خام خواب خنکون کے دے خام خواب خنکون کے دے غفور و بخن کے دے ذالک دا ذالک ذالک بیان اللہ دا پسودری چی یقین اللہ ننباسی شپا پورا دے کے ننباسی رس پشتی کے یقین اللہ ویمن کے ویمن کے دے ذالک بیان اللہ دا بسوز دیچی یقیناً اللہ دے دے لائف دو بلنی وانما یدون او یقیناً آغا چرا مدد کے رئی سوا دی اللہ نا ہوا الباطل آغا لی باطل او یقیناً اللہ دے دے لی پیتبار دو ذات سارا الکبیر اولی پیتبار دو سیوتنو سارا علم ترا بیادنی لی اکلی ایسا نا کوئی گی چیتیان اللہ را ورائی دو پرانو دو پس او گردی گزم کا مخدوار راشنا این اللہ ہے چینن اللہ باری دین و خبردار دے دو پارا جی اللہ جی آو سکیلی پاس مانو کیاو آو سکیلی پاس مجھا گی او یقینن اللہ خام خوابے بے پرواستہ لے شرے آلم ترے تنو بری چیتیان اللہ تا دی پری تا ستا غصے جلی پاس مجھا گی او پیشتائی ایم تتا بیتری دت تجری چروانی پدر یادتی پا حکم دوی اللہ سر او بن کرے دے اللہ اسمان ان کرے بن کرے دے اللہ اسمان انت قال الارضيه ذرا غربي دون بغم كواندي يعني من انت قال الارض ذین چراو غربي کی بغم كواندي الا باذن مگر پہ اجازت دی اللہ سارا مطلب کا اللہ ٹنکڑے ہو چکل والا اللہ اجازت کی نیا ورا غربي کی یعنی اللہ ٹنکڑے رہو پور تکڑے رہے بغیر عمد ترونہا بغیر دستمنا جتا سیوی نہیں ہے ان اللہ ہے سنن اللہ لوگ رسول ہے فاتر چی اللہ ویدی پریدم نجا بے سوکتیں گا ان کے لیے سورہ فاتر گورا آیت یو سلویخ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا یقینا اللہ تنکری اسمان نور مکا ان تزولا دو غربی دونا شداری غربی کیا مکا دستا تلاشنی غربی کی اسمان دستا تلاشنی گرا غربی کی راو دی غربی کی اللہ تنکری دیا ولئن زالتا او کچری راو گردی گی راکوالا اللہ اپنی دی اجازت دولو کی نو این امسا کہوما نشی بندولے راکوالا من احد سوک من بعدی ہی پس دبری خودود دی اللہ نا دیسو نشی کنگولے یقینن دا اللہ دی حلیمن صبرناک غفورا بخونتے ان اللہ یقین اللہ بالناس بخلق وانی لرؤوف رحیم خام خادر جاد میں حربان رحم کا ان کے دے وہو اللہ دیو دا اللہ غزاد دے احیا کن شجوان جی کری ایتا سوا ثم یمیت کن بیا ملکی بتا سوا ثم یحیی کن بیا جوان جی کئی بتا سوا ندا بیا بتا سوا کل جوان جی کئی متفسیر قرطبی دی آیت لاندی وی اے للحساب والثواب والعقاب یا بتاسو جوندی کئی حساب دا پارا ثواب دا پارا سزا در طول دا پارا دا نجود خبر کی جوندی دیا نجوندی کئی بے کلا للحساب والثواب والعقاب دا شانی خازن دی آیت لاندی مانا کئی ثم يحييكم اي يوم الباقيه للثواب والعقاب يا الله تا سجون دي کئی فرض قیامت باندې د پاره د پورته دي دود قبرنا د پاره د ثواب او د عذاب دا شانی سوره التفاسیر دی علامه صابونی هغه معنا کئی ثم يحييكم اي بعد موتكم للحساب والثواب والعقاب دا شانی تفسیر داد المسیر مانا کئی ثم یحییکم للبعث والحساب دا شانی سراج المنیر کی خطیب شرحین مانا کئی ثم یحییکم اے یوم البعث پورد قیامت للثواب والعقاب امام بغوی دا شانی مانا کئی کہ ثم یحییکم یوم اے یوم البعث فرد قیامت بتا سو جوندی کئی دانا کی اس دے ہوئی قبروں کی جوندی دیا دا شانی فتح القدیر کی شوکانی مانا کئی ثم یحییکم عند البعث للحساب والعقاب بیا بتا سو جوندی کئی قیامت کیا دپار کو ثواب ہوگا عذاب انہوں سلمانی مانا کہی ثم یحییکم عند البعث ابو سعود کی امام ابو سعود اگا مانا کہی اندر مانا کہی ثم یحییکم عند البعث بیان القرآن کی مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ اور معارف القرآن کی محمد شفیع رحمہ اللہ دوار مانا کہی اور وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی پھر وقت موعود پر تم کو موت دے گا پھر قیامت میں دوبارہ تم کو زندہ کرے گا یا وہ قیامت کی تاس دوبارہ جوندی کہی ہے خبری لخیال کہو مطلب نہیں ڈال رہے مبتدی ہوئی جانگل سے دا جوندی دی او دان بیا علیہ السلام جو دی قبرنو کی نظر پھر قیامت میں دوبارہ تم کو زندہ کرے گا او یارا نور چکن حوالی تیر شوی نو دگا وقت جوندی کئی کرا دی اوسن جوندی دی اوسن جوندی کنا دگا وقت جوندی کئی کنا جوندی دی خود دگا وقت جوندی کئی نو که جوندی دی او دگا وقت جوندی کئی نگا خود تفصیل دا حاصل چی جوندے بس جوندے کیا لکے بندہ گوڑے اوپارا ہو تو ولوے اوپارا نارو اوپارا نو بس دا بیا تفصیل دا حاصل دے او دا سینلے دا شانی تیسیر الرحمن تفسیر دے دا لقمان غیر مقلق ناغمانا کئی اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں روزی دی ہے اور وہی تمہیں ایک عمر مقرر گزارنے کے بعد موت دے گا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا. مطلب میری رستنوں سے پوچھے صرف قیامت جب اللہ بیا تاسو دوبارہ جوندی کئی او دے وہی نہ ہو سکے قبروں کی جوندی جیسے جوندی اپ حیات دنیاوی یوانی جوندی شہدا پہ حیات برزخی جوندی دی او د انبیاء علیہ السلام حیات دا غیون چت دے ان جوړ یم چت والے سره مبتدیین وای په دای جوندو حیات دنیاوی یلے مدام ګشرین دا سوی کنا لا ټول تاسو نه مخالف روان دی په کار دا دی عبارتونو تا او درشانی دی حوالولا بندہ زان لد خلے خوب و قیامت و مرد او قبر آرام اس کی جیسو چکی نکی دیشی چی اللہ ہدایت چکی ادے حق پی جنی او داری من ان کے شیع ان الانسان یقین انسان لکفور خام خانا شکرہ دپار دہر یا امت جاننا گردولے مگم من سکن رائد قربانی ہم ناشکو ہو چی گئی قربانی کا ان کی بدوزائی کی فلا ینا دعننا کا پس پجگل کلوان دے تاغر فیل امر پکار دے جو بلا خلق کلا رب دین دخل رب تا یقینن تی خام خا پہت لاری نیغ باندے ہدایت برابر باندی ہدایت ہدم مستقیم و ہدایت سیگا باندی برابر باندی و این جادلوں کا او دکری جگڑ کئی جائی جتا سرپا سوائے اللہ خبوئی پاس جتا اسا عمل کوئی اللہ بسی سلکی پنجن ستاسو کی پر عزت قیامت کی پاس اسکی جتا سپائی جتا سترین اختلاف کوئی علم تعلم اتنی پوچھے اتنی اللہ پوئی جی پاس اسمان دی جی پاس مان اور مدد یسینن دا ٹول دی سی کتاب پیغام دا اللہ کے لوح محفوظ کے یقیناً دا کار پا اللہ واندے آسان دے او جڑا فریاد آجی کی بات کہ جیسے والا اللہ نا وسطہ چند کرا لے کر اللہ کو مردگار و جاغمان سلطان نمس دلیل وما لے سلام او دا رسو عبادت کئی چنشتے لے گا بیگی پائے واندے المرس دلیل وما لدوالمینہ او نبید پارزار مانو دن نسیح سوکن داری دا اللہ اصدار نشتنو دلیل بدکم رائے لئی اصدار نشتنو دلیل بدر علی گل بدکم رائے لئی ویزات رالیہن آر کرچ مستیجی بدک بانجایاتن منگا واضح واضح نفی جنی بط معلوم بط فی جنی بط معلوم بط کمکن را کسانو کچھ کفر کرجال منکر تریوالے بس دلا تندر وانی والے تندی بانی وی دولس بجاو دی دیو یر بیغم صلح شروع کرے دا یکادون قریب بیدئی چھے ہم لوگ باو دسان والی چھے دولی پدئی باندے آیاتن زمانگا قرآن و تو دلا سنا والی چھے ننا مولا بدا نبیانے دا با مولا نبیانے ہوا ہے دا اللہ پیغمبر اے پس خبرداری مگر کمتا ستا بشر من ذالکم پڑیرنا کار سرد دینا انار چاہ غور دے امخ کی میں تغیلی ہوا روان دن تیوہ قف دے رسن تیوہ قف دے اغدا چی انارو فی کا انارو من کا انارو علی کا انت فی النار تو بے پور کیا دا مبتدا دا خبر والا روخ کیا دا خبر دے مبتدا والا روان دی روخ کا وعدہ اللہ الذین کفروا لوگ کرے اللہ بھی نہیں اردا کسان سر جی کفر کرے دے او بس دے دو واپس کی دو دے او ملک میں تو سورہ انعام کی دایت نویلی ہوا چی اول چی تو سنگلار یو بیان کے نتبہ خلق یو مسئلہ کم وراغ دا سی مسئلہ دا چی خلق باندی کو بدل دیا او زب پی جنم دا تنگیل تارون ولی او دا سی مسئلہ تکون چی دمرو بی بدلک لگی چی قریبی چی زمانہ دا غوالی قرآن والی واللہ وی دا خلق کافر دی دا بور کی او دا جور بلی دیا او دور زب دا تاسو لخیم زب علوان چو بری جو آگلے و بلاغلے نجی بیا تو مسئلہ شروع کی مسئلہ دی شروع کرا نو دیو آسی بدل خان دیا رکی بیتی ہے مطال سسی او آسی بدل خلا روان روان کئی چی گوارے پا ماں کو خلا گی آسی نا ماں پا گتا کیا چی گوارے دغم دیو گورا بدا پی لگیا او گنینو وے بہو گرے اے دا یو تندے خنے اے گرے دی یو تندے خنے اے تا سو خیال دے پدے گوڑے خانے لے او دے بہ بیا لاس با اچت اچت کئی چی اروارو کو ورزم ہو دا قرآن کیا لے ان چی تا دا سوئی نو لاس دیم ولو تغلا موس لگی آیا موس لگی آیا خبر کوا حضر شیر رحمہ اللہ وی دغوی مولانا عبید اللہ انجی رحمہ اللہ کہ خلق وی دا انگریزانو خیار دیا تیل مولا کینوا کچری من پیدل پیٹھی او نڑل نبیاو بورا تعدیم نکل نبیاو بورا نگاو شانی تو قرآن ازدکا او کین نبیاو بورا حضر شیر رحمه اللہ وی اب اس کو سورہ حشر یا منتحنہ کی بہت قوام وی کراچی لے کلو منوی یو جماعت لازم وی مرگر منت کو چی نخ دقا دلو منوی او کلاوی لاز جیدہ تا برازی انو وی مای نوز بازم نوی ای ما لوی زخد خو زمون گڑا نوی نوی جزلال منوی ایلن ای خلق زر آگر ایما مای تو تاسو لیو حال ویما او خوچی او آمد تا کنا نو کستاسو رین ہوا ما ہو بینین بز و منبر ناسی مرا کدیدو منو آم وی علی نے نہ رہے گا خام خواب ہوئے وی بس شروع شمار میں ہوئی آل میں ہوئی مسئلہ توحید و شوارہ سے بیرات ہوشی وی چاہ گا دنوں کو جزرال میں ہوئی تو تیرا لی مائے آو آن وی سنگت کوئی ویلی نہیں وی مائے دا سب ویولی سب ویولی انتا ہو سورہ انعام کی ویوی دم دم چھئی نلری اللہ سکی خامارتا ہو دور اچھا میارتا دم نور دی دم چھئی دم نور دی اولاد خامار لا چھئی دا خود تو دم یلتا کم جوڑی جا بلا دیے یا ایوہ الناس غلبو ضرب مثلون لا سوستی دی والا اتغل تندے دی والا سپاکوا اس لگے بیان کوا نو مثال دے او دا سی مثال دا صورت ممتاز دے پا بیان دا حمیت دی مثال باندے دا صورت دے او امتیاز دا مثال ہم دے مثال نہ ہو دے رو صورت انہوں کی تیرشی یا وراغ مشی خدا سے اہم مثال مشترے او تو دو رہے جہلہ کا اعلان کون کے جہ اعلان کیا رنبے خلق جان لگو توجیح کی نبیہ وی پلان کے مر رہے اور جنازہ بے پدی تھی اللہ و یا ایوہ الناس خلقو بیانو لیشی و مثال فستن اولہ بس وقت کی دلی مثال تا لکوئی دی اعلان دا وقت کی رئی انہوں نے توجہ کی ان اللہ یقینا آگسان کرام کوئی تاو سی آگا اللہ نے ایک دلی چیدی را کولے دوباغن یو مچ قدرم ولی جتا معولا اگر کراجم شیدی تیرا کولے دی مجتا کدھر اجتماع کی راجم شیدی را کولے دی مجتا یو مچ قدرم شیدی را کولے حضرت رحمہ اللہ دی دامچ ہو لے ہوئے دامچ ذکر ہوئے کلام مچھلے نورانا کس الخلقت دے دے اللہ پورا خلقت دو تن دے ور کرے پورا دامن نشتا پدی سترگو باندی دیز می نشتے دے دیز می پدی سترگو باندی نشتا دے بس دا سترگی دا کشانی نیولی دیا مسترگی تدا سیونی سا مچھ لگ سا تیری جی نوخ کی بطر آروانی شی ولی رکھ دیدا سیونی لی دا آواز و قسم دا آواز و قسم دا یو صاف ہوا دا یو ضرری نقصانی ہوا دا مچھ لاستر جی اللہ تعالی زنبی او تو پورا بی تکلوب زنبی جی بی تکلوب جن فضی جی دا دا ہوا چانی نصاف ہوا سرگلی او نور ہوا داغی مدافعات کئی داغی مدافعات کئی خراب ہوا پی لگی کر خراب ہوا پی لگی مسترگ نے اس کی آوانی لیا نتلا اللہ تھا پری استرگ مان عزیز منی ورکی دل وقتی سیوا ورکی بس جو ہے داش رہتے اگر لگا شیشے کی اگر ڈریور لگا لگا پاکے اگ کشانی دے کل داشی کی نجوڑی دے پستر دوئی لو کل داشانی دادوالا دوستی کسی وائی ورکڑی میں آگا پدی سرگ باندی وائی نوائی دازیب میں انہیں ورکولی و جدا دا چی سر گٹو لکی چری دیم ورکر سولے درانی دا پروان دی باندی آنی جوڑی طول ولا الله برابر ساتلا او حضرت شی رحم الله دا خبر کونه ګره دا صرف یادی خبرې نه دي دا شپن ځنی کتابونو کې دا شته دي فن باندې علامه ابن قیم رحم الله کتاب لیکل نستاه دار سعاد او دا یعنی کمال الدین دمیر رحم الله او کتاب لیکل حیات الحیوان الکبرى دا نور کتابونه وي ما سره ذکر پیدا شوی نو وی الله ولا دا کوانی ورکړي او وجه دا د پورې ځکه نه دي ورکړي چې سټی نارې وي نه دا سټ ماتې دی وی سټی ولې نارې وي سټی ځکه نارې وي چې دې تړیا دی او سترګې نو دې هر وخت مڑ ملا پل مومن ارے کتاب نکلے ملا پل مومن کی ملا تو پیار گئی ناظر کتاب نکل رہے ان نام کتاب میرے ان نام نہ ان نام کی اگر مانا کئی تو فل ذوق سر مانا کئی دا مطلب نہیں جتنی دا مانا دا بیا تور چیزا بچا کی چانو رہتے نہ اگر مانا کئی گڑئی سلوائی شمار دخ پل عمر نو دا مانا چا کری چانو رکڑی دا حضر کری او خوندور مانا دا مطلب دا دا گڑی دا نو دو گنتی اوشی او دری گنتی اوشی او دولس گنتی برابر شوی نو دا خوشمار دا عمر دے مطلب دا داستا دا عمر نکت شوی دا سی شوی دے داستا دا عمر نکت شوی دا نو که دو منتا لال نو ستا دا عمر نلال نو که ار سور گنتی جی لال نو ستا دا عمر نکت کی گی نو خوشمار دا عمر دا دے گڑائی مانا دا دا شانی اگا مانا چاہیا وی مفتی صلح وی میخ در جل میخ پا خطا جی نارا دا مفتی مانا سکر میخ پا خطا جی دل اگی فتوی او سنی چیز جواب در کی دا خبر آل البتا دا سی رخو که البتا دا سیشینو دا خبر آل دا بس البتیم البتیم بیتوری چی او تو بھائی خدای کسی والو جواب کیا خبتم او کہ حرمت یا خدکمان داوان چی دا شی ناروا دے او که داوان چی دا شی روا دے ندے چی فتو در کئی نیخ در گیل بس نیخ دے پا خطا کی نو خطا کی چری نیخ نکل کی گی دیم تالا خکلت خبرانی کئی بس اندگارا وارا او پستا خبر بدلو کی آئی کی با تم چرم سا اخد نشی کولے نو دای دا مستی مانا کری دا چی نیخ در گیل نو دا جانی دا مچ مانا کری دا چی بلکہ منجور مانا کری چی منجور ستوئی نوئی مکس دی حیاء مچ دی حیاء دای دا منجور مانا کری دا نو دا مانے اولی کری زکا مچ تا گورا ناغم ناچی سن خلقات دے منجور تا گورا ناغم ناچی سن خلقات دے یہ پوزا روان جارا یہ لاس باندی شل لے یا خو باندی گرد وڑ رے یا نور چند ماس پورا رے آنی دوڑی دک کشانی آگئی مانے کری منجور سو مچ دی حیاء دا دا دا مانا دا دک شانی تو گورا دلم چینو منجور ناس دے منجور والناس دے دا منجور مکہ دمیت گندے دے سنگل آ گندے دے یو کو ناکس الخلقات دے او بلدا چی دیم اوبستر گے دے کپیشمنی چیم تک درگال الاری او قبر لکن نچی اوبور لدے بگلے شوی ناس بیا مزلو دا سوپ بسراری نچی سنگل پا درگا باندے دنانا آدم نکی جی نو دے با دیل انگوری نو چی داسی سوک دا کبر نراتاوی گی نو دلب انگوری یا دیف انگوری یا دیف انگوری اما سیدارے چی سوک بسرا کئی سوک بسرا کئی ہے و این یا سلوہ مضباب شیعا او بجروتا سید دین مچ شیعا نسا شیع لا یستن قدوہ منہ نو نشخ لا سول دیدی شیلا منہ دا دی مچنا ذکا اللہ وی کمزور ہے رام تم کے ول مطلوب اور مدد کرے شیویا اگر دے کمزور ہے کہ آگ سو کا مدد کیا کیا سمجھ مان کمزور ہے دیر کمزور ہے کہ جدا سے کمزور ہے رام کئی آغم دیر کمزور ہے کہ مجھ قدر پی دا کول نشی کول ہے مجھ پی دا کول خدر کنار بلکہ مچ دد نظرانی نا کہنا سیر بائی باندے ہو دی چینل یو دانے پل خرطم پیچھا تکا والواتی دو نو دے دغا دانے قدرین داغنے نشیخ لاسولے دا سی دے کم گورے وے ما قدر اللہ حق قدرے قدر نکلی مشرکان اللہ لکہ سرنجی قدر دا اللہ چی مناسب ہوا دی آیت لاندی تفسیر روح المانی دے رکھا خبرہ کرے دا اوگا دا عبارت ویلہ دا ہوا ما وی اشارتن الی ظن الغالین فی اولیاء اللہ تعالی حیث یستغیثون بهم فی الشدت غافلین عن اللہ تعالی وینظرون لهم النظورا وی دا اشارت بد ویلتا بد ویلو داغ زیاتی کون کو تا پا اولیاء کرامو کی دا سی چی دی امداد واری دا دینا پا سختو کی دا اللہ نغافلی نظرون منی داغی وی والی عقلاء منهم کم جبت نو خیاری ناغی وی انہم وسائلنا الاللہ تعالی دا زنون دا اللہ تعالی توسیلی دیا و انما ننظر للہ عز و جل و نجعل ثوابه للولی ہمون کو نظر دا اللہ پنمانو تو سواد دی ولی ورکو وی ولا یخفانہم کی دعواہم الاولا اشبہ الناس بعبادت الاسلام القائلین انما نعبدهم لیقربونا الاللہ زلفا دی بارت لکھا خیال دا وی پچا نبچی یقینن دی فدی دعوان بنایخ پلا جی جداد منگا وسیلی دی اللہ تعالیٰ تا دا دیر مشابیری دا دا عبادت کونکو دا بوتان سرا چه رئی انما نعبدهم یقینا نونگا عبادت کو دا دای دیر پارچنیز دیو کی دای نونگا اللہ تا مرتبت دے وی گورا کننو دا مشرکانو آیاتونا پا نونگا واندی چسپانی نورایت دا دربان یواز من چسپانو که دا دربان دی علامہ روح المانی چسپان کنی نا یو قانون پروت دنو چی سوکم دا آغا قانون پا خلاف دراز ان آغا قانون با پاگا جاری چونی کن دا مطلب خونه دی چی دا قانون دور کرشه و دفلان کی نپارا او دا قانون پاگا وانی چلی دل راد بند پارا ندی نا قانون وی اگل چاگا آم بیا وی وطاواهم ثانیت لاباس بیها زدائی دا دوی مداوش مونگا کو نظر دا اللہ پا نمانو کو سواد دی ولیل ورکو نوی بدی باندی سباک نشتا فلو لم یطلبو منهم بذالک شفاء مریدهم او رد غائدهم او نحر نحر ذالک فدی خبر باندی وی سباک بنو کوک جیدی نطلب کولے زدی مرون پا دی باندی شفاء دخل المرید چی دا نظر ذبی ثواب ذکر دی مولی لو ورقوم کی زما مریض ل شفا ورس ملاوش او زما غائب واپس یا زما بلکم حاجت کے جدا کر سرشی وی و ظاہر من حاله متلب او ظاہر دخال دینهم ذک طلب قول دی خل حاجتون لی ذکر نظر من وی و يرشد الى ذلك انه لو قیل او ای تالا ما لا سمجھ دی معلومات لکی مقصد دے دوسشے پورا کی دل دا حاجت دے دیل پار نظر منی وی تالا ودا خبر معلومتی دا سی لو قیلت چہوے لیشی انظرو للہ تعالی وجعلو ثوابہو لوالدیتو دا اللہ پر نمان نظر منی ثوابی فالمور اپلار لو بخی نفعینہم اخواجو من اولائیت الاولیائی ذکر استاس مور اپلار دیر مستاج دیدی اولیائی کرامولا دیدی اولیائی کرامونا غی سواب او نظر نیاز تا دیر مستاج دی چی تاسو نظر دا اللہ قنون امانی او سوابی دغا پل مور اپلار تا ورگئی نوی لم یفعالی مذاکار غی شرم نکی دا سنگئی چی نظر امانی او سوابی پل مور اپلار تا ورگئی ندی وی دا سواب نیچال ورگئی میں گل باغ والا ورک کرے تیر باغ والا ورک کرے لیس مان والا ورک کرے بولی مقصد ہی سی دغی اگر پورا کون دخت پل حاجت کوئی ورے کا کثیر من ہوں تو وہ بین ایر تو دنے کی سجدے بکی علا آتا بھی حجور قبور الاولیاء پاگا دور شلو دو گمبتون دو قبرون دا اولیاء اکرامو چلل شلو دو پاگا دور شلو واندے سجدے کئی اگر دور شلی والا خلی وَيُؤْمِنُهُمْ بَعْدَ رَيْنَ هَذَا سُبِّيَّةِ يُزْبِتُ التَّصَرُّفَ لَهُمْ كِسَابِتَيْهِ تَصَرُّفْ دَيْكَ فَارَغُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَقَبْرُونَ دَيْكَ چِ دَيْلَ اللَّهُ وَاكَ اِخْتِيَارُ وَرْكَرَ رَيْنَ لَكِنَّهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فِيهِ بِحَسَبِ التَّفَاوِتِ مَرَاتِبِهِمْ لیکن چالے اللہ لگ اختیار ورکرے اور چالے دیر ورکرے فاعتبار مرتبی سرا وی والعلماء منهم کم چی پدائی کی عالمان بھی یہ مشرکان ہوتی نو یحصلون التصرف فی القبور فی اربعات او خمسات اگئی وی طول اللہ واقع اختیار ملے ورکرے سلور یا تنزی آگئی چی دل اللہ واقع اختیار تصرف ورکرے او بریلیان وی تصرف دا اولیاء کرام او زمون مبتدین وی کرامت دا اولیاء بعد الموت وی فقط دمر گا دا اولیاء کرامت من دای مصر سوی من دغا خبری دی دغا خبری دی خلق شرکیاتو که مبتلا کول دی و ایزا طولی بو بی دلیل قارو سبتا ذالک بالکشف کلچه دینا دلیلو مفتی دیشی نو دای وی جدا کشف سر معلوم شوی دا نو دیا تصویر روح المانی و لخیری که قاتلهم اللہ تعالی اللہ دی ری پلانت کی ما جھلهم سقم قلی و اکثر افترائهم او صدی ربیات دا افتراد دی صدل کرو وی وی ومنهم بعد دی منارس دیاد عم چی دیمان کی انهم یخرجون من القبور چی داو لیا اکرام دی قبرون رو دی ويتشكرون بأشكال مختلفة واشي تقول كيف قدمت الوي يو سري جانو اغا سلاو مقبريلا انو جبوري انو دوري دا انتظر مقبرة جانا داو تقسيم كيجي آن وہی تپوس روپ چیتا سچل دے یہ دا یو سری جرنو خیرات کرے دے او آغے دے طول مقبری والا لے بخلے دے نجوڑے دا آغے اس مڑی راوتی دے او دا دا آغے اگر تفسیم کی ہاں چی دور افتاش ہے دور افتاش ہے دا دے ملا دے دا را دین جوڑے تفریل کئی بدلو دے دیو کی تفریل کئی نو ویدائی رہو دل قبرونونا او متشکل کیجی پا شکلون مختلف باننی وی علماؤهم یقولونا علماء چی دا دی کم دین آگئی وی انما تظہر ارواحهم متشکلتن دا دی ارواح متشکل کیجی دی نرہو دی وتطوف حیث شاعت او گردی چرکن چی خوکن نو دا گنو وی بریانو وی مبتدین وی دا دی نفون راجی او پا گلو باندی کینی از جمعی پش پرازیو وین فبر ورکوی وربما تشکلت بی صورت اصد او غزال او کل متشکل کی گی پشکل دا مری باندی یا دا دغو باندی دا اسی باندی او نحو ذالکا یا پا مثل او نحوه یا کمیسر دوزد بلس وی وکل ذالک باطل لا اصل له فی الکتاب و سنت و کلام سلف الامت دا تولی خبری باطلی دی سو گوی اللہ مروح المانی وی نشتا دست دلیل دیلا نگا خدای پا کتاب دی نپا سنت دی پیغمبر دی او نپا کلام دی سلف الامت کی وی وقد افسد هاولای علی الناس دینهم دی خلقو خلق باندھے دا اللہ دین برباد کرے تو اللہ دین تو برباد کرے یار کا رج بندے مصطفی ولی دشمن وسوال زکتن لاهل الادیان المنسوخه من اليهود والنصارى او دای کر دی دلی دی خندا لپار د نور منسوخ دین والا یهود ور پورے خان نصارا ور پورے خان دی وَكَذَا لِأَهْلِ النِّحَلُ وَالدَّهْرِيَةِ او دا شانی دو نور دینو او دا دهریانو دا پارم دا خندہ زردی دینی دینی اے گسارا کی طرح نا اگل بابا سا اتر ہاں دی دی دی لگی بندہ دی ویسی طرح بلا دا شاہ منصور لے انہا بھائی کوئی لار تلی نتا دا دے کی یا بابا دا گساری وفر تلی دا ولی دا گسارو بابا دی یعنی جب تو سر گسارا اتر اڑے اگر کافر در پورے خان ہوئی انگریزان ہوئی یار پاکستان مڑو ننکار ہے نہ کوئی جوڑے بس دک کا چکن دگڑی کری علامہ روحلمانی تو کو رہا روحلمانی ولسم جب تو گڑا ولسم ابھی بارہ کا ددی آیت لاندی ما سر جکم روح المانی را جو سوا دولا سما و جو سوا دیار لسما سبا جی دا عبارت دا جی کلے رہے فکار رہا دیکھی اللہ رضی خلق و اسلام نصیب کی رمی دا دوار را ان اللہ ما قدر اللہ حق قدری قدر انہوں کے لئے مشرکان دا اللہ لکسرن یہ قدر دا اللہ جی مناسبو یقیناً اللہ لقویون عزیز خامخا طاقت ورو دور ورنے اللہ یسوزی اللہ ورکی من الملائکت ورشتونا رسولان قاسدان دوحی ومن الناس او دخلقنا پیغمبران یقیناً اللہ سمیون بصیر اوریدون کے دولیون کے دے پوئی جدا اللہ پارا سباندی کی دیوان دے رہینا اپارا سباندی کی دور سو رہینا او خاص اللہ کا واپس پورے شی ٹولی بھی سلی ان شاء اللہ سواب لسمی مشہور کو یا ایھا الذین آمنوا اے مومنانو ارکعوا رکوع کو یا سجدہ کو یا عبادت کو یا رکوع وفعلوا الخیر او کو یا نیکی لعلکم تفلحون یہ پار کی تاسو کامیاب شی وجاہدوا فی اللہ او جہاد کوئیہ فدین دا اللہ کی حق جہاد ہے لکسرنجی حق جہاد ہے مناسب جہاد لکسرنجی جہاد کی مناسب دے فپورا جہاد سرا ہوج تباکم دے اللہ ورکلی ایتا سوا مانا دخل دین دپارا و دنسرت دخل دین دپارا وما جعل علیکم او ندے گردولے اللہ بتا زمان دی فدین کے من حرج ستنسیا ستنسیا زمان دی اللہ ندے گردولے مطلب دا کہ جہاد اندر باندے اللہ مقرر کرے مداستا سو دو وصلے وما جعل علیکم انا رسول اللہ بتا سبحان دی فدین کے من حرج ستنسیا ملتا بیکم روان شیعا مانا اتبعو ملتا بیکم ابراہیم روان شیعا دین دو پل مشر بسیج ابراہیم علیہ السلام دے ہوا سماکم المسلمین دی اللہ دو نم اخوذے تاسوتا المسلمین مسلمانان من قبل مخیرین دی قرآن کریمنا فنور کتابوں کی وفی حاضا و قدی قرآن کریم کیا او یادا چوئی زمیر راجی دے ابراہیم علیہ السلام تا نو مطلب دا چی ابراہیم علیہ السلام او دا شان ابراہیم والا اغیل اللہ دی خل کتاب کیا دیکھیں والا مسلمانان ویلی دیا او دا شانیا پنور دینوں کے ماں او دا دی تائید سورہ بقرہ کیا ارشوے دے چی اللہ نسوال کیا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک نو امت مسلمہ دا مسلمانان دیا وفی ہذا وفی قرآن کریم کم لیکن الرسول دلپائی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہیدن علیکم گواہ پتا سوانی وتکونو او شہیداسو شہداء علی الناس گواہان پا خلق باندی گواہان تا انبیاء دا پارا علی الناس پا خلق باندی فاقیم الصلاة پس پابندی کوئی بمون باندی وآتو زکاتا ورکوئی زکات واتصمو باللہ او منگولی لگوئی و توحید اللہ باندی ہوا مولاکم دا اللہ کارساز حاجت روح مددگار ساسو دے فنعم المولا پس سخستا مددگار دے و نعم النصیر او سخستا امدادی دے سورت ممتاز دے ختمی دود دی باندی و حکم دے جہاد و جاہدو باللہ حق جہاد دا جانی سورت ممتاز دے پا مثال ورکولو در آمدت کون کی اندر غیر اللہ دم مجسارا او در شان در آج وی داغ مثال ورکر دا مجسر چی اللہ وی لن یخلقو ذبابا ولا اجتماعو لا و این یخلقهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه و اوفت طالب والمطلوب دا شانی سورت ممتاز دے تو نم کی خوضو باندی تابدار اللہ المسلمین چی ہوا سماکم المسلمین من قول و بی حاضا دا شانی سورت اگا ممتاز دے با بیان دو نفو دو مخالفینو کی وقت نسو دو قرآن کریم کیا تعرفو فی وجوه اللذین کفروا المنکر یکادون یستون باللذین یتلون علیہم آیاتنا دا شانی صورت ممتاز دے فذکر دو و بئر معطلت و قصر مشید چی اللہ وی دیر یان شار پاتی دی او دیر مالی چون گچی اگر دا شانی پرتی دی دا شانی صورت ممتاز دے ذکر قول دا حکمت جہاد اللہ لہدمت صوامع وبیعوا وصلوات ومساجد یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا دا یعنی صورت ممتاز دے فغرغولو دا شبہات دا شیطان خلق اللہ فوحد بیان کی او پیدالی دو دا اعتراض نو دو زنو دا خلقنا وما ارسلنا من قبلکا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان بیمنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته دا جانی سورت ممتاز دے فذکر دو فذکر دو اور رندوالی دو ظلمو آگا جنہیں کی پسیلوں کی اللہ ویفا انہا لا تعمل ابسوار ولیکن تعمل قلوب اللتی فی صدور مدائی یودی سورت کی ویلی بلکم سورت کی مشتہ دا جانی فذکر قول دو بدنی من شاعر اللہ دا ذکر دا بودنی دا اللہ ذکر دا مخی اگا اللہ پا دی صورت ذکرے لے کہ اللہ دا روح تاکو لگر دولی را دا نخو دا دین دا اللہ نا او چی کلم دا اللہ لکا نو فات ایمال قانع والموتر اگا صبرناک و بے صبر ار یو لذی وخی ورکویا نو دا امتیازات دا سورہ حج انشاءاللہ ثوابا